Kuat-kuat niatimu, nompo pacoban ing Gusti. Kutu tabah niatimu, senajan abot dilakoni. Sabar-sabar nesliramu, ngampet kangen jroning jodho. Lungaku iki among sewates kerja. Apot sanggane sing tak rasa iki, nganti kapan koyo ngene kahanane. Direwangi kerja rino lawan wangi, ninggalne anak lan bojone. Lungaku iki amung sewates kerja. Kuat-kuat pacoban ing Gusti, kutu tabah niatimu. Senajan abot dilakoni, sabar-sabar nesliramu, ngampet kangen jroning dodo. Lungaku iki among sewates kerja. Terima kasih.